بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي كي سنو تور بروم نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي مسلكو جناو لولو باتاي مبوكي جولي دي نونغي اندك يين سي تيري بروم بي تبارك وتعالى نو تولو باتاي سي سورة الأعراف سي كاتانو بروم بي نونغي جيل تي نينتي آيا Aïe 159, 160, 161 et 162. Nienti aya, yu sunu borom, subhanahu wa ta'ala, dinyu jangal, nyari mbir. Yo yu bache jitu, moy insaful Qur'an lil umam. والجماعات فقد صرح أن في بني إسرائيل أمة قائمة على الحق وذلك بعد فساد بني إسرائيل وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق أحد على الحق إلا من آمن به واتبعه لنسخ سائر الصرائع بشريعته بوكنا سي لي ني جانغ تاي ماندوتي تيري بي دي القران لوتخ دا نغيس القران تخاو دي سيدل خيدوي دي بني اسرائيل yalla diñu xamal ne amna ca ñoo mbolo mo xamne ñu bax lañ ndax ci deug lañ nek lolu luñ ciy jàngé ñi ñi dundu diiné moy xolal banu israël ni ñu mel ni ñu boné ak li leen yalla xass ci qur'an yépp téréwul yalla mune amna ben mbolo jamaa ci bani israël lañ bok waye ñu bax lañ ndax ci deug lañ nek waye ñom kañ lañu bax lolu yalla di len sédel ci ban jamono la won bala islam ñew yalla ne amna mbolo mu bax ñu nekkon ci ñom waye ginnaw ba yalla yonne muhammadun alayhi salatu wassalam amul kenn ku fi nekati di dundu deug lu dul nga bok ci mbolo sayyidina muhammad ak mbolo mo meuna nek so fekke bokko ci umma muhammad bokko ci mbolo sayyidina muhammad ci chaxan nga nek da ngay fo boy der gi du safara kon mbolo momut yalla di sedel ne ci deug lañu nek ñu bax lañ lolou ñaari jangel lañ ci jang bu ci jitu islam sedel na banu israël ne amna ci ñom mbolo mu bax ñu nek ci deug waye kagn lañu nekkon ci deug moy bala muhammad ñew bi yalla yonne muhammad amatul kenn kuy nek nasaran wala nga nek yahud wala nga nek fo meuna nek ludul nga nek ci mbolo sayyidina muhammad pour yalla nangul la ne yaangi ci deug wala pour yalla nangul na di nga taxé ëlëk benen jang buñ ci jang moy لا يجرمنكم صنعان قوم على ان لا تعدلوا باج اي نيت بومتاخ نين مان باج اي نيت ليلي تي نون جولي دي صاح ديغا باج بن كولير ريك كورل مبولو ولا اي نيت ولا غا باج بن نيت ولا غا باج نيوم ديو ريك لوني ديفاتي باخول لوني ديفاتي سي ادونا باخول ناخ نيوم ريك داغ لينا باج لول دو مانوتي اب جوليت yalla neena lo bañ ay nit bu mu tere nga nek nga wax deug buñ defé lu baax waxal ñu baax lañ kon yalla sédel na banu israël ni amna ci ñoom waxul ñepp ño baax waye amna ci ñoom mbolo mo xamne ñu baax lañu wonte ay yaangi yow suñu kanam legi ñu jang ko lan motax ne kenn mënatu lo baax ginnaw ba yalla yonne muhammad kenn mënatu lo nek ci deug ginnaw ba alquran ñewé moy bép sharia bép dundin yalla daf ko effacer budul islam su fekkentene ñep dak nañu seenu mbax ne kenn mënatul bax ci aduna luddul ko dundu sharia yonent yalla muhammad kon ñi nekk ci sharia muhammad lan mo leen war kon ñi ne ñom gëm nañu muhammad kon lu leen war top ko naka lañ mëna nekk ay julit te duñu dundu islam duñu dundu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam lim fi indi won naka lañ mëne loy defé lol naka lañ mëne top ci ginaaw yi ñeneen top ay mbolo top ci ko wax ñu ne diw nangam ñu sori li yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam indi lolo tax mbolo yi limuy bari da ngay gis nit ñi baxu ñu wala nangul len lolou bu len dem ci yenen mbolo rek ñew len ci l'islam ñaarel bi lañ ci jëlé moy iza an'ama Allahu 'alal 'abdi aw umma ni'ma thumma lam yashkuruha tuslabu minhum ahabba am kariha iza an'ama Allahu 'alal 'ala 'abdin yalla bu defalé ab jam xéewal wala yalla jafal ben mbolo xéewal umma wala yalla defal ben deuk xewal wala yalla defal ay nit xewal wala yalla defal ben nit xewal wala yalla defal keur xewal ay keur gogou day lam yashkuruha santu ñu xewal gogou yalla dakoy nangu yalla day nangu xewal dakoy fokharti lutax wa amma bi ni'mati rabbik fahdis i'malu ala daud shukran way way mel len ne wa keur daoud way de len jëf jëfi sante yalla bula maye santal yalla mbok yi te xewal bi ñu yalla di may dafa bari gis nga tay nit ñi li ñi bari ay yëngatu ak li ñi gor gorlu ci seeni mbir bop amna yo xamne bu ko yalla teye ci aduna bi rek ñepp yëk xol fi may wax ak yeen États-Unis Californie mo ngi lak depuis ñaata fan kenn mënu ko fay depuis ñaata fan bu fekke yeen ngi suivre actualité kenn mënu ko fay lu nekk dug nañ ci yef ya ngi tak kenn mënu ko fay gis nga kon yalla katanam ak dolem xejul ci ay nit lele mu tang dem ben way wonama Angleterre mune ma fi sele tangay bi fi nekk kenn mënu ko wagn mune ma dafa tang ba ay nit di de lele nga deg ñu ne dafa sedd ba ay nit de li ñi bari ay jumtu kayu aduna yep li ñi bari mëna topato lepp lele suñu borom subhanahu wa ta'ala ci matériel yi ñuy topato dootul amati njëriñ lele nga gis ko xamne neegam dafa tang mu indi ventilateur dem jënd ventilateur 20000 francs wala nangam 30000 ñew tek appare bi day daw diko upp ba ci yag dotul sentir ngelaw lu sedd lu muy sentir ha ngelaw lu tag Allahu akbar kon ne ci xewal yoyu ci loxo yalla la nek yalla bu maye nit xewal wala mu may mbolo xewal wala mu may dekk xewal dekk bobu buñu santu yalla yalla daf koy nang mo xam neex na len mo xam naqarina len su la nexe bu la naqare yalla bu la maye santo ko dina ko nangu dina ko nangu ci ni wala mu nangu ko ci ne motax xewlu yalla li ci jaadu rek moy sante wa ka'inun man kana nak ak kumu meuna don nak ak ñu mu meuna don su len yalla maye sante ñuko yalla da koy nangu tay lol moy liñu dal ñun nit l'islam yi kunna ru'atul ghanam dañ don sam ay geleem islam daadi ñew def ñi ñuy sam ay xet bañu wedde l'islam yalla def yenen xet yi di nu sam bi nga limu bëgg xola avant l'islam di ñew arabi dañ don sam ay gelem ba l'islam ñewé ci ñom yalla may leen ñuy sam xéedi bañu samné l'islam yalla def yenen xéedi di leen sam l'islam moy taral nit nit bu amé valeur nit bu amé jëm nit buñ ko wégué nit bu amé personnalité rek gis nga même fi ci Sénégal so yoré ben comportement islamique rek kulay nuyu ñaata loxo la lay jox ha ñaari loxo lu nit ngand di tox cigarette seen la numuy def def koy neub demb dama bet ben way muy jox touti mu dé parce que ci moto la nekkone ci moto gis nako mu taxaw xamnako xamna ma buguma ko romb mais man xawmo ne day tok parce que ci ginnawam la nek xawmo ne day tok buguma traverser tali bi kon dinuma gis ma ñew ni na nga ci ginnaw mo ngi taxaw ma tolok mom ne ko assalamu alaykum mi cigarette bi bo gisee nim ko def mais man tamit dama ko jema won ginnaw pour maneko ma bu ko xamal sama xel ni gisuma cigarette bi waye gis nako mais bo gisee nim ko def tuti mu de ak moto bi légi nit sok nit nga rusko ba bu go gis mu def mu gis salu bon té nit rek la yalla nak wala mo sun problème nga ragal nit wala nga rus nit wala nga ormal nit ba bu go def lu bon ci kanamam dégg na ben way dafa tak jabar dañ ko may jabar guddu jot mu war ko cietal mu dugg ci neeg bi simé ko ba paré mu né ni ci kaw lal bi rek mu seen photo sérigne bi mom mo fa defone photo sérigne rek mu né subhanallah subhanallah ay sérigne ba gi jéggul wa bu ñew depp photo sérigne bi mané xolal gi néna sérigne ba ngui gis quoi Allahu akbar xolal koku ba respecté photo am ha légui yalla nak ayna Allah wallahi sunu problème ayna Allah bu ñëk ba bo ni nit ayna Allah lepp bax ayna Allah dañ ko doon wax nit yépp réglé Abdullah ibn Omar dafa génn ci all bi di sam bala muy doxantu samul won sax da doon doxantu mok lenn ci ay andandom biñ doxé ba sonu ñu seen ben sam kat Abdullah ibn Omar ne kay leen dem ci sam be ñu sétlu ko ñew ba ci sam bi ñu ne ko ñun de dañoo gennoon waye dañoo ñew bu fi ci all bi ñu xif amuñu lu ñu lek ñu bëgg xaar yi nga yor nga jaay ñu ci benn ñu ray ko lek ñu jox la xaaliss bi Abdullah ibn Umar ne len man xaar yi mom mo sam kat bi ne len man mom ma xaar yi dañ ma ko samlo Abdullah ibn Umar ne ko so demé nga ni borom sam borom xar yi tilli ño song xar bobu lekku tilli Allahu akbar tilli ño ko song lek sam kat bi da ne Abdullah ibn Umar ayna Allah ana yalla Abdullah ibn Umar te sikki mom ñaari lox di yuux ci bir all bi di daw nan qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla sam kat bi neena ana yalla ñun tay ana yalla raglewul suñu dara ana yalla wala lu neex lañuy def lu nu neex jalgati guddeek beccëk def lu la neex guddeek beccëk lek lu la neex dem fu la neex suñ la ne yalla nga an way ban yalla wa yow ban yalla yow ngay dool ngi lol ngay deg tay Abdullah ibn Umar bi mu ñibise ci dekk bi dafa laccé sam kat bi fu mu dekk ñu wax ko mu laccé borom xar yi fu mu dekk ñu wax ko mu dem jënd xar yi yépp da dem ci jam bi jënd ko daari koy may xar yi libéré ko ne ko gorel na la ci katanu yalla yow ku melne yow waru nekk sam kat lool mo lay wone umma bi dañoo yoron ñepp ñepp bax umma bi dañoo yoron ñepp ñaari nit kenn ki dafa jaay tol bi kenn ki jënd tol bi ki jënd tol bi di liggéey tol bi mu fekk ci biir tol bi benn waxande or valise bu weñ mu fess del ak or bu muy bay di ruj ileur bi ne keng ci valise bi fekk dañ ka sul mu ne wa mu doorat mu ne keng na xeer bi nek fi mu gas ndeke valise la mu seliko ubi muy or mu tejj dal ne subhanallah li rek kima jaay daf ko fatte mu gaddu valise bi jëm ci kim ko jaay kiko jaayon tol bi mu ñew feug koku ubi mu ne ko du yama jaayon tol bi mu ne waaw mu ne li ya ko mom xamna dang ka fatte won ci tol bi jeelal waji ubi muy or waji up subhanallah mom mako de jeelal dalal mom mako muneko duma ko jël ndax yama jaay tol bi te ci tol bi la ko fekk muneko sa way tol la la jaay jaayuma la or jëlal bu may ni problème ñukoy buma xante ñom ñaar bokku julit yi ñaar ñoo ñu bu doon Sénégal lañ nekk ku nekk fi nga tok laaj na la laaj bi bu doon loolu ci Sénégal la xew lu ngeen xam ndaysan ay ay mbokk yi lol bu don ñun la fi ñom ñaar ñuy buxante valise bi di buxante valise bi di buxante valise bi bañu dem ci juge bi bañu dem tribunal ci juge bi ñu dem ci qadi bi atté kat bi ku nekk ne mom mako waaji ne duma ko dello ki ne du dugg sama kër bañu buub leen ñom ñaar yobul leen justice min démé ku nekk ci ñom qadi bi dal lay deglu yow fo jele li mune ki moma jaay tol may bay tol bi gis ci li may yobbu ko mune duko jël parce que man mom mako mune yow mune tol la ko jaay jaayuma ko li bama koy jaay jaayuma ko li tol la ko jaay kon duko indi sama keur mu ndax xawma fum ko jele bëgguma ko yeen Allahu akbar jiss bi dal di jommi ne len yeen ñaar kan mo ci am dombu goor kenn ki ne man mune kenen ke yow lo am mune dombu jigen mu laaj len ñaata at lañ am ñu wax ko mune kon meun nañu sey ñu ne waaw mune indi len ñom ñaar ñu maye len ñu def valise bi muy sen cyan gis nga bur bobu tamit mune na len tek len ni momu len ko def len Allah suñu ben papa dafa yar kuyum ba tabaski bëgg jot ben way ne ko trif sacc gor gi di wër ba son gisul kuy mi ben bis mu joge marché bu bes di ñew rek gis waji tak ci boom rek mu wacc ñew poña waji ñom ñaar ñu téri police gey jaway bi ngeen di gis bi biñ ñewé ñu ne len lan la gor gi ne mamam xarmi waji ne mamam xarmi ñu ne len tek len ko ne ngeen dem gor gi suba nga indi ngogn yow ginaaw suba nga indi ngogn gor gi ne na len di ma xey yobu ngogn mardi demuma waji indi ngogn mercredi ma xey yobu ngogn jeudi demuma waji indi ngogn vendredi ma ñew ñu ne ana xarmi ana xarmi da fi la nekkon ana tumu mu ne way lolu ñu ne wa ñu ne xarbi ane ala xarbi ay xarbi yawol fi alamu goor gi xarbi gisunu ko de goor gi ñi bis ak ngoñam ak ay rongoñam police bi ngeen di gis bi ngeen di seen lol moy senegal kenen ga million sacc ben société ay million la ilaha illallah ay million la sacc dem xaj jox jabaram len li ne ko defal dépasse len li ken xamul de ko gassul ñu japp ko ci ben société bo xamne bëgguma wax tour bi ni jaayam ñoo fekk ko ci kasso bi ne ko ana xaj ya ko jël mu ne ma ko jël ana len li mu ne jox na ko soxna ci muy dépasse bo bamay geen xam nga dafa bari na mu ne ana lenen li mu ne am na luma denc fenn mu ne ko jox ma ci 10 millions mu ne ko demal place sangam nga bo deme nga genn ci 10 millions li ci dess nga lem faf dencal ma ni yaay daal jël 10 millions def ko ci malet lacc ba xam juge bi ñu jox keyidi mu ñew heure midi fek ñu ngi waja dem pause demagu ñu bay ñi ngi waja dem ci bureau waja mu feug secrétaire bi ubbi ko mu ne juge diw la soxla mu ne ko da nga am rendez-vous mu ne dedet ah mu ne kon munu la recevoir rek farial def juge bi ubbi buntu bi doon wax ak secrétaire bi rek gis way mu ne ko diw yow la soxla won mu ne ko pour lan la mu ne ko diw mu ne ko non mu ne ko c'est que dama la soxla won li ki indi nek fi mu ne waaw kay mu ne kay mu ne ni sag bi wa dama la soxla won xam nga ki rek mu ne kay mu dug rek mu tiabi mu dug xam nga verre yoy ki nga xamne da ngay xëc affaire yi daldi ubbeeku ne vrr rek mu xëc affaire yi wacc teju dafa ubbeeku won mu timi verre yi tek mu ne lan la mu ne dama indi won 10 millions pour boko buñ koy juger bu taxawé nga dimbali ñu ci mu ne ko indi tegal fi mu ne ko bu ko kenn yek demal bay da di genn ñibi zoologist ma ñu melne ku sa ci ñaar deureum mo fa tew ku sa ci ñaar deureum lool moy senegal mo da mo kuñ fi yorel perte nga kuñ jël salal perte nga kuñ liggéey lo bañ la fay perte nga kenn du atté deug soko waxé na gaay naan da nga leena xawma offense xawma lañuy waxawma mais ñun ñu koy dund fi ñu koy gis ñaatal ñu koy gis bi ni jeexal di tek suñu bëtt lool kay nekk lu ñuy fenn te yi ñoo gëna ndaw yu xew yi ñoo gëna ndaw yu xew ci réew mi mu ngok kon bu yabo rek nu gor gorlu top suñu borom top suñu diiné japp suñu alquran roy suñu yonent pour ñu mëna am ndëriñu aduna ak al-akhirah mbokk yi sunu borom subhanahu wa ta'ala tafaddal iqra lana al-ayat tal hina ñu bayyi oustaz mu jangal ñu ayé inshallah bismillah wa min qawmi musa ummatun yad'una bil haqq wa bihi ya'dilun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقدرناهم اثني عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء fik jazakallahu khairan yalla yalla fay ñu layu sunu borom neena wa min qawmi musa amna ca nitu musa ya musa bi ko yalla yunne ci bani israeel amna ci ñom ummatun ben mbolo bo xamne yahduna bil haqq allahu akbar dañuy jubal ci deug yahduna anfusahum wa ghayrihim bi dinil haqq ñom dañu jub waye kat dañuy jubal ñeneen ñañu andal ci deug nek kon gis nga mbolo yi du ñepp ñoy bon chaque jour mbolo mo gis amna ñu bax comme ni ngay gisee mbolo am ñu bon motax c'est dangereux nga gis ben mbolo rek accuser len ñom ñepp ne baxul banu israël ngi ni liñuy doy war yep téréwul yalla mu ne wa min qawmi musa umma yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun amna ci ñom ño xamne dañuy dañoo jup ci deug waye dañoo dañuy jubalaté ci deug waye yamuñ ci lolu ñom ci seen bop ci diina ji nga xamne mom lañuy dundu dañ ci maandu jup xoj fi qada'ihim ci seeni atté dañoo jup wa hukamim seeni atté ala anfusihim seen bi dañoo jup yalla misal lenne insafan wa adlan la jawran wala zulman yalla sedel len ñom dañu mandu dañu jup denguñu te duñ ay togn kat kan gis ngeen banu israël amna ci ñu bax waye kañ la li kañ la won moy bala sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam feñ ba mu feñe sen sharia folli nañu ko mënatu ñoo bax ci sharia bobu ci sharia bi yalla indi jox ko yoonte yalla muhammad dong ci lañ mëna baxé sunu borom neena wa qatta'nahum seddelena len ay qasamnahum ma len qaj seddel len isnatay asharata asbat jurum nya fukki ak ñaar ay qabail ay xet ay sitt dañu dox ba mar nan comme tay ñun ni nu maré ndox nga xamné robinet amul ndox asaman waccewul ndox tay ci dakaru fi 21e siècle ci bir dakar ci bir capitale senegal nga demé jaaduna ñu tok fi ay ñaata wër amuñu ndox ñaata ñaan 4 mois ñaan 5 mois ñaan 6 mois gis na ay jigen nan juroom ben wër amuñu ndox di mars tak ay sagari xonk ci bir dakaru lolu jaaduna wala ñu ne pays bi dafa émergent dañu bëgg mu émergent day nax suñu bop rek bañu doxé ci all bi ba mar nan ndaysan banu israël xol leen leen lu leen yalla dafa lon suñu bëggé nan yalla may leen ndox buñ bëggé lek lek yi joggé al janna tabli wacc ñu lek buñu doxé bu naaj bi tangé yalla indi as niir yi mu niiral leen subhanallah xol xewul yi ñu mu gravé ñu am non bu tuddu firawna di len reey di len door bu deg becc yalla yubbu ko bu ci geejji labal ko ñuy gis ni jakar lo mom yalla len yalla desalati ha way tarawul ñu katchoré say saye parce que gis nga nit ay nit suñ len waxé ne yeen da ngeen di dug aljana rek te kenn du len régler rek nit ñi dañuy deung lolo deungal day wa dakar wa senegal lolo len deungal parce que dañ len assurer aljana len ñepp aljana ngeen jëm comme lolu lañ leen wax te gëm na ñi leen ko wax mo tax duñu gor gorlu ci jaamu yalla di ngay gis ku fanan soirée ñew teud fajar boko ne mu na la ah ñun liñ doon def nañ ko ba paré yeen fi nek di julli ay julli yeen ko moma ñun aljana duggu nañ ba paré bañu doxé ba sonu ñu mar naan ñu ne Musa dañu bëgg naan xam nga yalla hakim khabir waya hakim yalla dafa xereñ est ce dafa xam xolal mbolo mo xamne la top Musa isnatay ashara asbat so len don diviser danañ dem 12 12 nations wala 12 xet ñuko top ñoñu tay buñ leen utalon ben robinet ne nan leen ci lu ngeen di yakar ñata nit ñoy dé tay ñoñ ku leen ubilon ben buntu ne jaar leen ci buntu bi ñata nit ñoy dé waye yalla wahyu musa ci suratul baqara yalla mu ngi wax wa iz istasqa musa liqawmihi faqul nadrib bi asakal hajara fan fajarat ay bobu la yalla utiliser fofan fan fajarat fi fan bajasat gis nga yalla ne musa comme ñi dañu mar nan jeulal yat wi nga yor allah motax yat musa bi du won yatu kesse de deg na nak mu ngi fi ngi guna sa ci ben gor deg na ndeysan ben mbok ma tafsir ba pare qissa musa ci koor gi ma wax ci yatu musa ñu pare boy bi assalamu alaykum oustaz yatu musa bi pourtant mu ngi fi de maniko fan munema fi ci sefa gunas maniko abo munewa ci suba sa mu andak setu kiko yore mu ñew ne ma ki la mamam yor yat bi maniko sama mok yor munewa maniko gis nga yat bi muné gis na ko kay maniko anamu muné mu laxas ba mu rafet denc ko ci bir waxandem ben ko am nga yatu musa munte nek ci waxande ha gunas amul sereer ah kon ne ci couleur ye la kon mudé gunas de di yalla gunas di ñepp moy tuguloori wa est ce que tuguloori ko yor lol moy wax bi dina war de allahu akbar senegal dina war de senegal lu ne am na fi fi lepp ngi fi am nañ safa ak marwa am nañ doxum zamzam han am nañ yatu musa am nañ arafat la ilaha illallah han fotoy khudar de han allahu akbar am nañ baytul mamur am nañ sijratul muntaha la ilaha illallah oy oy bañu maré nan yalla mune musa jëlal sa yad wi ndaysan motax musa bimu doxé ci naaj ba yalla wo ko ne ko musa wa ma tilka bi yaminika ya musa musa lo yoré mune ya asa ya atawakkau biha sama yalla dama ci sukkandiku yalla mune ko amna lenen lu ci nek loko xamul yalla ne ko sanil musa ni la fenc ci yad ba waye musa mune yalla waliya fiha ma'aribun ukhra amna yenen mbir yu nek ci yat bi yu makoy doye ndeysan borom xam xam ni neñ musa bu tuddon dina law ci all bi day samp yat bi diko garder kenn duko jégué yat bi koy garder mune musa jëlal yat bi nga dor ko ci montagne bi comme ning ko doré won ci geej gi musa dal di koy dor xeer bi dal di exploser dal di génné fukki bën bën ak ñaar yu bokul yu wuté yu soronté watax ci baqara yalla mune wa iz istasqa musa liqawmihi musa bak nitami sakko nandalu nit di ñoko ne dañoo mar bëgg nañu nan te all bi amul ndox yalla ne ko jëlal yat bi door ko ci xeer wi mu door ko fan fajarat mu daldi exploser nyaata minhu isnata asara aynan fukki beut ndox ak ñaar daldi feñ ay bën bënu ndox yo xamne dafa soranté ci montagne bi lool lan moy hikma yalla ci loolu gis nga tay yalla mu ne fi wa qata'nahum dama leena seddel ay qata'nahum ma diviser leen isnata asara asbat fukki seut ak ñaar xet bu nek giir gu nek manileen nañu ra taxaw ci benn bon bonu rubine ñom dong ñom ño fay naane pour ñu gëna dégg misal bi bu doon senegal la xew ñun ñëm ñu and ak musa yalla mu ne ana tukulori ñu ne ñoo ngi ni mu ne taxaw leen ne la ngeen ra yeen ci rubine ba la ngeen di naane numéro 1 ana seyere ñu ne ñoo ngi ni mu ne jël leen numéro 2 ana jola yi jël leen 3 ana njaago yi jël leen 4 ana nonu la leen def xéet yi xéet bu nek ba ñu nek fukki xet ak ñaar ku nek ci xet yi nga bok ci bën bënu ndox bobu nga taxaw pour nan pour raj raj lo ak reyante baña am parce que ku nek am nga fo bok borom bi neene non la len xaje ma def len isnatay asara asbat umaman ma def len ñu nek fukki xet ak ñaar yo xamantene ku nek di nga mëna nan ci jamm kon xolal ñi li leen yalla defal dox ci all ba mar nan dama bëgg nan yalla gi indi ndox dox ci all ba sonu dama bëgg lek yalla indi lek dox ci all ba sonu laaj bi dafa tang yalla indi ker tiñ leen luñu bëgg rek yalla defal leen banu israël waye gis nga luñu fay yalla li tax moy yombal giñ leen yombal al janna mo tax ñu dem bané nahnu abnaullah ñun ay doomi yalla lañ ñun yalla ñu jur yalla ay suñu baye ya muñu fosa dañu ne ñom ñoy dug aljana kenn dug aljana wa qalu lan yadkhulul janna illa man kana hudan kenn dug aljana lulul ñun wala nasaran ndaysan dañu laaj benn borom xam xam ñaari yahud benn yahud ak benn nasaran di wérante ñu ñew ci benn julit ñu ne ko atteñu mu ne luy seen problème yahud bu mu ne man dama ko ne ñun ñoy dug aljana nasaran bi nako dama ko ne nun noy dug aljana ken du dug aljana julit bi ne len ah man de xawma ci dara waye yahud bu duggé ñun julit dañan dug nasaran bu duggé ñun julit di dañan dug gay nako lutax mu ne ndax ñun gëm nañ Musa ak Isa wala waye yeen sen problème moy ndax yeen ñun bu nu duggé yeen di ngeen dug Allahu akbar Allahu akbar dem damay lire ba yexi ci ben wax buma yem ben borom xam xam ben anglais daf ko ne yeen julliñi da ngeena beuri problème munako ban problème lañu munako la motax ngeen goor du nuy jigen gis ngeen de la motax ngeen goor du nuy jigen munako lol kay yomb na atté lol kay yomb na ñu wax len yeen angleterre am ngeen loi mune wa ban loi la mune ko bour bu jigen bi ñaata nit ñokoy nuyu mune ko non koku mom loi bi dafa wax ne ñikoy nuyu moy ay quelques nit ñokoy nuyu nekul peuple bi yep koy nuyu mais ci bir peuple bi amne nit ño xamne dañ nuyu bour bi mune ko ñun tamit ci islam non la ci l'islam jigen ci ñun dafa am ay quelques nit yu koy nuyu mune ko ñaata lañ mune ko baye d'accord ngeen dom ha mam seut nijaay magu bay rakku bay ñew len ha magam borom kërëm ñew len ha waxna rakam ha nijaayam fukki nit ak juroom yi ñoy nuy jigen hi ayi nako yow ci wax nga deug de ah deug muneko wa yeen la mo tax yeen angleterre yeen fukki nit ñoy nuy bour bi muneko presque bour la muneko ñun tamit ci l'islam jigen ñep ay bour lañ mo tax fukki nit ak juroom yi ñoo leen di nuyu aga neexon jigen ñi xam lolu ndaysan dikel l'islam dafa def jigen bour ba tanal ko kumuy jox loxo nekul warul dox ñu xol lepp ah xol buru angleterre ren angleterre ndeki du ñepp koy nuyu allah mo tax chaque jour gis nga l'islam boko jangé rek noppalu keneen ki dafa am gan indil ko sangara ak raisin indi ko raisin waji di lek ba jang na yeen julli ñi da ngeen bari problème mu ne luy problemati mu ne ko yeen nga aramal sangara di lek raisin lol nu mu nekké te xam ngeen ne sangara raisin lañ koy défaré waji nako lol kay yow muna tontu muneko lol ban tontu la muneko ana sa soxna mune mo ngi ci biir na ñew ana sa dombu jigen na ñew mune wa nuñu muneko sa dombu jigen bi ku ko jur muneko mu ngi sama soxna nga ni muneko lutax ki dagan ci yow ki daganul ci yow ah ki mako jur mune lolo tax tamit ki dagan ci ñun ki daganul ci ñun sangara bi daganul ci ñun fu mu genné mu ne ko ci raisin bi mu ne ko ki mo dagan ci ñun ki dagal yow ki mo dagan ci yow ki dagal ci yow ndaysan gis nga diine mi numu léré boko jangé rek noppul da ngay xamné l'islam moy deug mo tax kum waxal rek so gisé tay problème terrorisme nangam nangam ñuy jaboliser l'islam di indi ay histoire di indi ay guerre parce que xamna né bu dëkk bi né tek rek l'islam day dem su dëkk bi né tek ñepp di dem ak seen xel dara benn bir wi amul l'islam day détruire aduna bi day lepp lay jël dukoy jël dakoy nangu fal force suñ ci waraté suñ ci waraté wut lol motax ñu indi ay bir wi di jaboliser l'islam di yaq parce que bëgguñu nit ñi gëstu l'islam parce que buñ ko ku ko gëss rek tout ko mësa gis mu gadd ngannaayam ne damay xex l'islam dafa dem ba ciag mu daldi tekki sentiram tek armam daal ne jébuluna xolal gontanamu soldat américain yi don gardé julit ñi dañoo tuup ñom ñepp biñ ñibé wala ñepp dañoo tuup kenn wal gi yépp tay tuup nañ lool mo leen indil problème nak ndaysaan Allahu akbar ñepp dañuy tuup xola problème Charles Hebdo bi mu amé France ba tay tuba bi dañuy dugg ci l'islam comme ay weñ yu dugg ci ndox di tuup guddé ak bëccëk l'islam kenn mënu ko tey ma ngi yor fi sama portable benen labbe buy ñaxtu labbe bi dafa doon ñaxtu am nga ko am way nañ la ko labbe bi dafa mer mu ne xol xalé ndaw yi nekk sama gënal ñi ñëpp dinañ tuub ñi ñëpp dinañ tuub mu ne tey Bruxelles France fan mu ne xalé yi ëpp li ñu juddu ñëpp Muhammad lañ tudd mo ngi ni sama portable mo ngi fi mu ne ah sédal nga ko gis nga lolu lolu fan la France la voilà lolu moy deug bi lutax est ce que julit dañu joge Sénégal dem France di warata yi ñoo dem Angleterre warata non deug la nit mën ta téyé té yalla nim bindé nit moy nit ki bu gisé deug da koy jël féké nar na taxé ëlëk yowmal qiyamati suñu borom néna ma leen dag ay xaj ñu nekk fukki ko rek ñaar mune wa awhayna madadi de ma wahyu ila musa ci musa maniko is this tasqahu qawmuhu sen ni bu ñewete ci yone dañu mar mul fi nek di sonu di uti ay ten ak di uti ay bag anidrib doral bi asaka sayadwi al hajara dojwi soko defé rek fan bajasat minhu dana bal explose dadi toj ci xeer wi isnata asara aynan fukki beut ak ñaaru ndox dana genn melni ay robinet yu ñu samp xeet bu ci nek daal di ran dem ci robinet nan su lola so doore xeet yat wi boko doore ci xeer wi ba xeer wi ball genn fukki buntu ak ñaari beut su boba kat qad alima dana xam kullu unasin bepp xeet bepp nit mashrabahum nan wayam gis nga li de soko defé rek xéer bu nek man yalla ma def ci ñoom danañ jog rang ci seen côté té duñ jaxaso xéer bu nek qad alima dana xam kullu unasin bepp nit bepp mbolo bi nga andal ci mbolo mi dana xam mashrabahum nan wayam Allahu akbar waye yowuma ci defal len lolu xéewal lolu mbokk yi xéewal wala du xéewal en wa senegal te bu ngeen bu ngeen dox yeen di fay facture wala du ngeen fay ha yeen di fay de musa mom nit tamit daawu ñu fay facture ndaysan te fuñu dem kat ndox mi ñew ñu maré naan rek yalla ne musa dooral buñu bëgge lek asaman wacce man na ak salwa buñu solné mo ngi ni di ñew yalla muné wa zallalna ma keral alayhim ci ñoom al ghamam nirwa ben nir la yalla déclencher won mu top len jant bi du len laal fuñu tollu dañuy am ker Allahu akbar ñamon nañ dara de yamuñ ci muné wa anzalna ma wacc alayhim ci ñoom al manna was salwa supu kanje wala mafé dama da wala mafé gerté wala biftak mana ben lek la bu and ak sauce mu melni nga ni salat ak yap ndaysan gay ni al manna was salwa lek bu and ak sosam chaque jour mu wacc ci ay plate ay table joge aljanna ñu lek ba sur plaadi wala table nawaat jëm kaw asaman ñu nek ci di lek ba mu neex leen ñu ne Musa Musa ñew taxaw ñu ne ko lan nasbir ala ta'amin wahid bis bu nek man nak sallo bis bu nek ciebu sauce dafa sof quoi fo nga changer ñu plat quoi ñun vraiment isa nga gis ben sali beter ben kenn xamul nek ci kër gi joxewul de passe gorul yatul nan way bay pa dexin lañuy rara gudde way fo ñu changer dexin bi quoi yow bo bëgge changer dexin dama nga liggey allah tax kër gi ñuy réré ciéré rek bis bu nek ciéré guddi ciéré ciéré ciéré ciéré te yow xamono ciéré ciéré te nga lek te nopi lol mo dal banu israël rew ba dof xolal bur bu tolna yalla di len jox lek ñu ne ko musa musa ne ha ñu ne ko lan nasbir ala ta'amin ud'u lana rabbak tol ñu yalla ne ko li bëggatuñ ko bu fi ñëwaat yalla mu ne ha bëggatu len lolu ñu ne mu ne len ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum dem len egypte wala ngeen dem ben côté misra ngeen di dekk dem len dekk bu ngeen mën ngeen dem su ngeen démé fofu et puis biñu né bëggatuñu li sax buñu nopi won yëm fofu sax amana yalla changer plaay indi leen waye ñom ñoo proposer liñu bëgg udo lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard waxal yalla nañu indil lo xamne ci suuf lay sax ku bëgg luy sax ci suuf noy def Allahu akbar gis nga niñu defé sen bop ay peuple mimma tunbitul ard ñu commencé dé nan mim baqliha wa qissaiha wa fumha wa adasiha wa basaliha yalla soble lañ bëgg mba laaj mba carotte mba nawé mba najo mba supomé yoy lañ bëgg ala mëna bon légui bëggatu len yap ak sauce Allahu akbar ala mune wa duribat alayhimu zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah ala mune ma tek sen kaw mer go xamne ni ma len mere musuma ko mere xet ma def len ay pauvre ay miskin ñu torox ba yawmal qiyamati mo tax baykat bu amul ngad bu amul jumtu kay rek nek pauvre parce que bay da metti du ñepp ko mën ñepp ni baykat deug bu ci bëggee genn fa nga am jumtukaay fa nga am alal han fa nga am ay surga fa nga am ay matériel pour nga genn ci parce que mbay dafa metti suuf si balang koy defar ba mu lay delo njëriñ mbokk yi choono la de waye suñu borom mo leen ko defal ñoom xéewal go xamne kenn mënu ko nat buñu maré yalla may leen ñu naan buñu sonné yalla kéral leen buñu xifé yalla jox leen ñu lek ba paré yalla né leen kulu lek leen min at-tayyibati ci dagan yima leen jox ma razaqnakum yima leen wërsegal ñu nekk ci bamu nekk ñu né li naal bëggatuñ ko yalla mu né wa ma zalamuna toñu ñuma dé walakin kanu anfusuhum yazlimun way seen bop lañ toñ toñu ñu yalla ku yalla di defal xewal ngay lek ci xewal ba ca nga ne bëggatuma ko toñ sabab sabab motax bala ngay bañ dara bayil ba nga am lu ko gën ba mu ñew fekk ci la da nga nek fene di liggey ñu lay fay 50000 bala nga ne liggey tuma bayil ba nga am salaire 75000 hala tuklo dañuy wax ne lingu jungo lingu koy ngal auto bu reene lingu jungo ku nek nap kat di dem ci dex yi di nap xamna li may wax gis nga da ngay dem ci dex nga japp ngandum jeun nga teye ko sa loxo bi mom leer na japp nga ko mo ngi ni waye comme sa tank mo nek ci bir ban bi yenn say nga deug jeun bu gëna ngand bi nga japp sa loxo waye bis bo repé ba sanni bi nga teye ci sa loxo nga ne da ngay jël bi nga deug sa tank moy ñaar yëm dem nañ gis nga jeun bi nga deug tank mo gëna dangereux pour nga japp ko fi bo nan ni mu ne parce que dafa ritax da nan fef dem yonam nga pet jaar yam lolou bima nekké xalé la ko xam def mew gi ñu démé di nap jeun ak bari jeun yuy recc da ngay japp bu ndaw mu ne ni sa loxo xam nga mo bu japp nga ko am nga ko nga japp bu ko gëna ngandé rek nga sanni bogo xamaguñu ay bu ñu léré da ngay gis ku dëgg ben gaay dëgg na ñu né taxawal bul bousé gaay ñëw ñu yorul dara ko ñëw ni la dé waye ba lañu koy min fekk xawna ñoo dé mo da ñu né nan li ngu koy ngal xoto buré li ngu jungo li nga japp isal ko mo woor di mais li nga xamné tayé gok légui yow nga sanni 50 mili nga dem di taxawalu ji nak nga woor ba sonu amago nga ñëwaat ci waaji nak waaw waaw grawul ba légui mën na ko nam parce que la tok tagé gogou bala ciakay bala ngay sanni li bayil ba nga am dara nga dog ci téy mu deugar nga doga ñëw daal nangam ak nangam lool mo woor waye banu israël mom xéewali yalla dafa len dañ cey nek ba mu neex len rek ñu ne bëggatuñ wala yalla mu ne wama zalamuna toñuñuma ni day def bakkar dafa ne yalla la toñ rek toño yalla sa bop nga toñ wama zalamuna toñuñuma walakin way kanu nek nañ an fusawum sen bop yazlimuna toñ sen bop lañ toñ toñuñu yalla gis nga benen fuñu jaar ak yalla yalla diñ ko netali mu ne wa iz fatalikul qila lahum bañ len waxe uskunu hadhihi alqarya dem len ngeen dekk dekk bi muy falastin muy baytul maqdis dem len ngeen dekk fa wa kulu lek len minha ci dekk bi aishu shi'tum nim len nexe waya bu ngeen di dugg ci dekk bi wa qulu hitta wax len sipiku bakar wa len yalla jegal nu te su ngeen di dugg wadkhulul baba sujadan jaar len ci buntu bi te na ngeen sujjot tek sen je ci suuf su ngeen ko defé naghfir lakum dinañ len jegal khati'atikum seni bakar yeb di yalla dina len ko baal ba pare sanazidul muhsinin ñi rafetal ci yeen sax duggu gi ak niñ ko defé yalla neena dina len fay Allahu akbar li kay leer na wala li dafa am lu ci metti demal dekk sangam so demé ci dekk ba dekkal fofu ha su ngeen di duggu ci dekk ba waye bu ngeen fa nekké lek len num len nexé su ngeen di dem nak jaar len ci buntu ba su ngeen di dugg ci buntu ba sujjot len wax len yalla baal ñu sunu bakkar li yomb na wala yombul waye comme dañoo wawlé dañoo deugar bop ay bandi lañ ñu daldi changer wax bi len yalla wax fa baddal allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum borom bi mu ne fa baddala changer na allazina ñi nga xamne zalamu ay togn kat lañ minhum ci ñom qawlan wax jamaleen waxon duggu len ngeen jaar ci buntu bi su ngeen di duggu sujjot len ñu ñew ba ci buntu bi lan lañ len waxon sujjot len lan lañ len waxon wa qulu hitta ñi nan lan habba hinta apare ñu duggu arrière nan ni di arrière ak seen ginnaw nan ni di dangu apare nan habatun fi shar ñen ñi nan hinta wala ñu wax li leen yalla wax lo ñu dem wax leneen waye aya bi lu reey lañ ci jang ñi ben wax leen yalla wax leen ñu changer ko yalla alag leen ñun ñaata lañ yalla wax def leen ko ñu lank ñi yalla leen ne waqulu hitta ñu ne hinta xol ni mu jégee hitta hinta ñene habba fa baddala allazina zalamu qawlan minhum qawlan ci suratu baqara fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna alayhim rijzan min as-samai bima kanu yafsiqun ci baqara fi fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum fa arsalna alayhim rijzan fala fa anzalna fi fa arsalna bañu changer wax ja duggu len ngeen ne yalla baal ñu sunu bakkar jéggel nu waye bu ngeen duggu sujjot len ñom ñu duggu di dargu waxuma sax ram ni ci kanam waye won yalla ginnaw di dargu na ni xam ngeen dargu moy kuy direct suuf di ram ba pare sen ginnaw lañ ko defé bu ñu duggu ci buntu bi ginnaw lañ won buntu bi ba pare ñu naan hinta borom bi neena bañu changer wax ba fa arsalna ma yoni alayhim ci ñom rijsan mbugal minas sama bu baye ko ci asaman direct la len bugal mayuma len sax ba suba fele aya bi yalla muné fa anzalna ma wacc alayhim ci ñom rijzan minas sama gis nga ndax dafa am difference fa arsalna ak fa anzalna han fa anzalna liñu wacce dañ ko yoni fa arsalna dañ ko ne demal ci ñom diw direct mbugal len ben la fa arsalna yonina alayhim ci ñom rijzan mbugal minas samaa'i bu baye ko ci ka asman gis nga kon yalla mom yoni mbugal mi lutax yow yalla nga def lolou gis nga sabab bi baba nga lañu ba'u sabab bi bima kanu ci lañu nekkon yazlimuna di togn dañu togn yalla yalla mbugal len waye luñu jang moy ñi sayyid hawa rahimullah day wax na bu ngeen jangé alcorane bay leen xel ayé fu mu jéxé ayé bi ñu jang ni ak ayé bi ci digg bi ak ayé bi nekk ci kaw ba ca kaw borom bi ne walakin kanu anfusahum sen bop lañ togn ba ca digg bi mu ne sanazidul muhsinin bi ci suuf mu ne bima kanu yaslimun ñe dañu def bakar defa ne yalla lañ togn fek sen bop lañ togn wala yalla mbugal len ñi ci digg bi dañu def lu rafet yalla sante len def len lu rafet su ngeen defé lu rafet ñako def dana len fay kon lu kuy def lu rafet fo meuna nek mbolo mo meuna nek keur go meuna nek yalla dalay fay ñi ci suuf dañu moy yalla defa ne yalla dalen di indil ti xewal yalla mbugal len te ben wax lañ changer yalla mbugal len ben wax ñun nak ñaata lañ changer mbok yi fa badal allazeena zalamu qawlan minhum qawlan ghayra allazi qila lahum ñi kat dañu dañ leen wax leen li ñu wax leneen dañ leen wax leen la ilaha illa allah ñu ne la ilaha illa allah ñi yok ci ala ñi na ku nek di ursa façon la ilaha illa allah hein ku nek ursa façon la ilaha la ilaha illa allah ala la ilaha illa allah ku nek ursa façon ta waxuma ken nak way yeen xam ngeen ne limay wax senegal ku nek façon la ilaha illa allah te buma wax di ngeen xam bobu ñiko mom bo wax nga xam ñiko mom ku nek ursa façon bu go bok ak sa morom fa badal allazeena zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa badal allazeena zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum wax jamaleen wax wax len ko ak nima len wax duggé len ñu dem changer lolu bañ ko défé lan mo len dal fa arsalna man yalla ma yoni alayhim ci ñom rijisan mbugal mbugal bi fu mbaaye ko mune minas sama ci kaw asman yow yalla to nga mbugal len mune bima kanu yaslimuna ndax dañu nek ay togn kat togn kan mom kuy togn mbugal rek lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko lolu mo don dar sa tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.